Abdulla Qahhor 1907-yildan 7-sentyabrda Qo'qon shahridan uncha uzoq bo'lmagan Ash degan qishloqda tug'iladi. Otasi usta Abduqahhor temirchi bo'lgan. Ustani oilasida juda ko'p farzand tug'ilgan, lekin Abdulla Qahhordan boshqa farzandlari go'daklik chog'idayoq turli sabablarga ko'ra vafot etishgan. Usta Abduqahhor tirikchilik uchun Qo'qon atrofidagi Buvayda, Yaypan, Oqqo'rg'on, Quda, Olqor kabi qishloqlardan birdan ikkinchisiga ko'chib yurar edi. Oila shuning uchun ham biron bir qishloqda uzoqroq qo'nim topmagan. Abdulla Qahhor avval Buvaydadagi eski maktabda tahsil oladi, so'ng Oqqo'rg'ondagi jadid maktabida o'qiydi. Sal keyinroq Qo'qondagi yotoq maktabda va Qo'qondagi o'qituvchilar tayyorlash texnikumida ham tahsil oladi. Abdulla Qahhor ijodi 1924-yilda boshlangan. Unga katta shuhrat keltirgan asar bu Sarob romani bo'lib, 1934-yilda yozildi va 37-yilning oxirida kitob holida taqdim etilgan. Temirchining o'g'li Sarimsoq tarixi ham xuddi shu asarda Sarob romanida keltirilgan. Abdulla Qahhor, Norin Shilpiq, Mavlona Kufur, Erkaboy, Eboy, Nish, Gulyor, Sarimsoq kabi taxalluslar bilan ijod qilgan. Adib o'zbek adabiyotida hikoya janrining ustasi sanaladi. Bemor, o'g'ri, anor, dahshat, asror bobo, adabiyot muallimi kabi hikoyalari juda mashhur. Dramatik asarlardan to'rttasini bilishimiz kerak: Shoh Suzana, Og'riq tishlar, Tobutdan tovush va Ayajonlar. Qissalari qishloq hukmi ostida, O'tmishdan ertaklar, Sinchalak, Muhabbat va Zilzila. Katta dovruq qozongan qissasi 1958-yilda yozilgan Sinchalak. Birinchi qissasi esa qishloq hukm ostida boshqa qahramoni o't bosar. Avtobiografik qissasi O'tmishdan ertaklar, yozuvchi ijodining so'nggisi va yakuni ham bo'lgan asar. Bu asarda yozuvchi o'z bolaligi to'g'risida batafsil hikoya qiladi. Vafotidan keyin nashr etilgan qissalari Muhabbat bilan Zilzila. Shundan Zilzila tugallanmay qolgan qissasi. Romanlari Sarob bilan Qo'shchinor chiroqlari. Tarjimalari Pushkinning Kapitan qizi, Gogolning Uylanish, Revizor, Tolstoyning Urush va tinchlik asarlarini tarjima qiladi. Nohaq tanqidga uchragan asarlari Sarob bilan Qo'shchinor chiroqlari va Tobutdan tovush. 1935-39-yillarda adibning 3 ta hikoyalar to'plami chop etiladi. 20-asr o'zbek adabiyotida realistik hikoyani shakllanishi aynan Abdulla Qahhor nomi bilan bog'liq. U ko'proq cho'lpon an'analarini davom ettirgan adib sanaladi va yana Abdulla Qahhor o'zbek adabiyotida xalq maqollariga eng ko'p murojaat qiluvchi adib hisoblanadi. Abdulla Qahhor 1949-yilda qishloq xo'jaligini kolxozlashtirish mavzusida Qo'shchinor romanini ham e'lon qildi. Bu asar nohaq tanqidlarga uchradi va keyinchalik Qo'shchinor chiroqlari nomi bilan 1951-yilda, demak 2 yildan keyin boshqatdan chop etildi. Abdulla Qahhorning bir qancha hikoyalari, hajviy asarlari, shuningdek Sinchalak, Qo'shchinor chiroqlari roman asosida telespektakllar, video va badiiy filmlar suratga olingan. Abdulla Qahhor 1968-yil 25-mayda vafot etdi. Demak, bizga O'g'ri, Dahshat va Bemor hikoyalari berilgan. O'g'ri hikoyasi. Bu hikoyaga, demak, otning o'limi itning bayrami degan epigraf tanlangan, maqol epigraf sifatida tanlangan. Kampir tong qorong'isida xamir qilgan o'rnidan turib, ho'kizdan xabar oladi. Qarasa, ho'kiz yo'q. Olxona ko'cha tomondan teshilgan. Dehqonni uyi kuysa kuysin, ho'kizi yo'qolmasin, dedi adib. Bir qop somon, 15 xada, bir arava qamish bilan uy bo'ladi. Ho'kiz topish uchun na? Ho'kiz topish uchun bir necha zamonlar qozonni suva tashab qo'yish kerak. Kampir dod soldi. Endi to'g'ri, odamlar dod ovozini o'rganib qolgan, chunki birovni eri uradi, birovni uyi xata tushadi. Lekin kampirni ovozini, dod ovozini odam tez to'planadi. Qobil bobo uni o'sha eshik oldida turishi bor, yalang bosh, yalang oyoq, yaktakchan, og'li eshigi yonida turib dag'dag' titraydi. Tizzalari bukilib-bukilib ketadi. Hammaga jodirab qaraydi, lekin ko'zi hech kimni ko'rmaydi. Xotinlar biri o'g'rini qarg'iydi, tashqarida it huradi, tovuqlar qaqqaqlaydi, kimdir shuning kichkina teshikdan o'g'rini shatib kirgani, keyin ho'kiz qanday sig'ishiga ishonmasligi to'g'risida gap sotadi. Qobil boboning qo'shnisi keldi, burunsiz 50 boshi. U og'la kirib, avval teshikni, ho'kiz bog'langan ustunni ko'zdan kechirdi. Keyin Qabıl babanı çakırdı ona tən avaz bilən. Xokizin heç hayaqa getməyi də tapıladı da. Demək, Qabıl babanın qoşnası tən avazda gəpirədigən burunsuz obraz bu illik başı. Onu ağıla girib qılğan təftişi Qabıl babağa bir ümit bağışlağan dimi oldu. Yığılab, xuda xayır bərsin, ala xoyk gizədir, dedi. Adamlar yenə şu mühakiməyə girişib gitədilər, bir o aytadı, bu devarın içədi teştəkən uğru, dedi. Xoyk gizini qaysıdamanına alıb gəldəkən, getdəkən, dedi. Keyin, qaysı bazarda satışı mümkün əkən, dedi. İllik başı əsə uğru teşkən yerini yenən bir mərtə görədi. Keyin, Qabıl babağa qarab, yığlama deymən, yığlama deymən, xokizin aqbaşanı xolasından çıxıb getməkən bosa tapıladı, dedi. Bu gəpi bilən, göyəki illik başı xokizini naqt qılıb qoyğan deymi oldu. Göyəki illik başı köçəyə çıxsa bu oldu, xokiz tapıladı. Ləkin, indi bu xudayarla qaygür, qoşdurnaq içindəydi. Xudayarla qaygür adama bir nəsə bəriş gərəkdən, təkinə müşk avtopat çıxmıydı da. İllik başı boluş üçün az mən çapıl saçdım o. Min başını özünə 700 bağ bedə, bir toy bərgən. Paşalıqdan aylık amasa Qabılbağ dərəl xəmiyanını qaqıb barın illik başı gəbərdi. İllik başı betoxtaq əminə xəbər bərəməndəb çıxıb getdi. Keçikorun Qabılbaba əminin aldığına bara doğum oldu. Kurub qaşıq ağız yırtad, dedi. Əminə kənçə pulalıq barsa buradı. Bergəngə bitti xəm köp, alğana 10 taxam az. Çal kəmpir məsləhətləşdilər və indi bu axırgi çıxım dəb oyladı olar. Xokizini boynundan bağlab bərədə onun çıxımda boyladılar. Şunun üçün həm pulunu yüzünə qaramaslıq gərək deyən qarara gəldilər. Xob, əminlə. Əmin əsərdə bax-baqasını asıltırıb gülədigən, maçxul nisbətdə gəpirədigən obrazdır. Xə, sigir yox aldımı, dedi. Yox, sigirəməz, xokiz, ala xokiz idi. Sizə qalsın, demək, ala xokiz macarası əks etkən əsər bu. Xokiz mə? Xokiz ikən də, ala xokiz, toba, var yoxum şübüttə xokiz yedi, yıxılıydı Qabıl baba. Yox olmazdən ilgəri var mıdı? Yaxşı xokiz mədi, yaman xokiz mədi? Özü qaytib gelməz məkən, burav alıb getsə qaytib gelə verdəb, əytib qoyulmağan əkən də, nəgə yıxlanədi, yıxlanməsin? Qıdırtırsaq məkən, süyüncüsünə obladı, süyüncüsdən çaşını alıb gəlinmədi mi? Dedi. Əmində bu gəbi Qabıl babağa mə xokizin də gəndiyim boladı. Pulunu bərdi. Əminlə, əmin betoxta pristafa xəbər bərəmən özcə qırtıradı da qutuldu. Oradan bir həftə ötdü. Bu arada kəmpir Əzəyim xanam barıq gəldi. Yarım qap cidə apardı, 3 yelpiş davaq coxara apardı, 2 kələvə ip apardı, ləkən fayda bulmadı. Keyin Qabıl baba yenə əminin aldığına vardı, bu 8-ci günədə yanlışmasam. Hə də də əmin, tipə saçı tikə bu getdi onu. Xokizini üyləri gəltib verilsin mi, dədi? Əyd, axır barılsın, dədi, ərz qılınsın, dədi, fukaranı ərzgə barışı ərbabdın izzəti buladı, dədi. Qabıl baba yarı dostları bilən kinyəşdi, pristafgə puldan başqa nolamaq barsa buladı. Məlum buldu ki, onu belin deyün çək, kişini belisina deyəkən. Üç toq, bir kürk basam, Qabıl babanın özündən çıxdı, 100 tuxumlu konu qoşunu toplab bərdi, yar bradərlə. Ləkin bu bilən tılmaçdan nərgə ötüb bomadı. Oynaşməkin ərbab bilən, ərbab bürər xərbab bilən dəb aytadılar, dedi. Yaxşılab çüntürülgən pristav bittə külangir, bittə fərəngi tavuq, 3 son pulunu ağandan kin, vetoxtav hakimgə xəbər verəmən demədi hələm. Əmin gəbar dəb qoya qaldı. Əmin əsə, illik başı gəbar alsın, dedi. İllik başı caxlı çıxıb getdi, təcəng olub, gümanınızı aytın, mən qayırdan bilə, mən əvliyə bulmasam, algən adam əllaq üçün soyub yüvərgəndir, erinməsəniz könçilik əbarından terilərini qarab çıxın, dedi. Deri bazara, deyib. Teresi könçilikə düşkən bu səllə qıçan çərim buldu, xuda bilədi, kəvşan bulub, bazaram çıxdı mı, deyib. Qabıl baba yerə qarab yığılab başladı, yaş balamız, nəgə yığılıysız, deyib, ellik baş, kəp getdi, adamsız, deyib, bittə xokiz bir gəp bolar, deyib, xuda ecələ tozum bərsə, mən qaynatama aytamam, bittə xokiz bələdi sizə, bir xokiz adamını xunama, deyib. Yertəsizgə, ellik başı Qabıl babanı aldıdan, Qaynatası Əgənberdi Paxtafuruşunu yanına alıb bardı. Əgənberdi Paxtafuruş Qabıl babanı görüb, göyə ki, xaligə xoğub əçindi və yerini xaydab alış üçün bərəməz iki də xoqiz verdi. Ləkin, kiçkinə günə şərti var. Bu şərt küzdə tamam boladı da tüqeydə xikayə. Daxşət. Bu xikayədə insani xaqxuqları topdəlgən əyalının öz yerki, qadr üçün isyanı, insan yerki, şəxs, xurliqini uluqlaş qayələri təkçilik qıladı. Yaqın iki həftədən beri göz açılmayadgən küzək Şamualının təsviri bilən başlanadı xikayə. Güzel şamalı yaydaq daraqlar şaxıda çillidi, quvullidi tamlarda, vişillidi yopuq eşik və dərçələrgə baş rup uftardı. Bunda keçilərdə adam zat bir xələt tıpıb qaladı. Dən qoyma, caz, xuc bolıb, nə ondur, kütüb, cimgin otursun xaqlaq qaladı. Olin bir dotxana 8 xatını var. 8 xatını kətdə kündaş Nadir Mahbigimini üyündə səndələ tırafıda oturbədilər. Dotxaq olsa hər keçə taravih namazdan ki, xalqa gək qalar idi. Xalqa da gəni taravih namazda qatnaşıqçılarına amavi Kur'an-ı Xalik mərasımı. Lekin bu keçə nə üçündür? Erta qayıtdı. Həmmə tozğıdı, birisi səlləsini aldı xatırları, bir çəkmanına qol uzatdı, bir maxısını tartdı. İyin kiçiki kündaşlarını, hələ bu dərgaha gəlin bu qeyənlə, indi 5 ay boğan gəncirəvarlik ünsün çilim salıb, çilim tutdu. Dadxa bir közü bilən, tora ötdədən bir közü bilən təşkəriyə qaradı. Şamal gəx oç bürüdin uvullidi, gəx ulim çəngəliyə düşkən müşkdin pıxillidi, vağillidi, ləkin heç nərsə, heç nərsə görünməsədi. Dotxaq dərkəni ziçləb yapadı ki, üçündür hazır xayalı Gürüstandədir. Hazır Gürüstan qəndəy vaximəli bolsa əkəndəb oyladı. Özbek Gürüstanı özü xunik, bunun üstəgə Gürüstan haqqında aytılmağan, xunik qiyyət toqılmağan, vaximəli mişmiş qalmağan. Bundan keçələdə Gürüstan esinə düşkən xər qəndəy adam, ənəksə Dotxaq kəbi Peyğəmbər yaşıdan aşıb, kefəlləgini sandıqa salıb qoğan kişi, ülişdən görədən Gürüstan teatışını oylağanda tilgeçə soğuk ter çıxab getədi. İndi Dotxaq şu vaximəli xəyallarını, Gürüstan xəyallarını xəyaldan çıxarış üçün, başdan çıxarış üçün təsbihini qoyub ondan-bundan gəpləgən oldu. Ləkin, heç kim bu gəpə gəp üləmədi. Bir məxəl Şamol bir xurucu ətib, nümədir gəlib dərçəgə uğruldu. Kiyin dərçəni tırmələgəncə sızdırılıb bəsə düşdü. Həmmə oturğan yerində bir qarış çökkən deyim oldu. Dotxa xatırlarına, onladan görəm ki, bırak, özünə təskin bəriş üçün oradan durub dərçəni açdıdan pəsə qaradı və Boyra, boyra ekən dedi sünü. Ləkin boyra adətdə tabuta salınqanından Dotxanın köz aldığında yenə tabut gəldi. Tabut yenə Gürüstanını eslətdi. Kin Gürüstan haqqıdəgi vaximəli gəplənəm canlandırıb yubardı kəlləsdə. Özünçə bu xəyallarını yeniş üçün özü ətəyləb Gürüstan vaximələrdən gəp açdı. Kin göyə ki, özünü qorxməsləginə xatırlarına dərdən görəm, köpürək özünə pisəndə qiləq etdi. Gəbdən gəb çıxıb Nadir Mahbegim bir vakiyana itib verdi. Gəbdə xatını Nadir Mahbegim. Bola yedim. Rəhmətli dədəm gəb yerədilər. Bir mehmanxana yigit. Mənə şaqa Şamal keçəsdə, şündən bir vakiya bubdu. Xazır kim Gürüstana barb, əskər pansatını görünə bıçaq sançıq gələdi dəbdilər. Şunda bir yigit mən dəbdi, bir qoydan gəra o bağlaşdılar, getibdi. Hələ kütəmişlər, hələ kütəmişlər, yox, tamam atıbdı. Üyünə barsalar, üyündəm yox. Gürüstana barb qarasla, əskər pansatını görə alda ölüb atqanmış. Biçara görə bıçaq sançıqa vaxtda etəkindən qoşub sançıqan əkəndən, qaytin desə, bura etəkindən tartıqan deyib, hani yürək yarılıb, ölə. Xəmməni eti cıvırləşib getdi, şunda unsun yanda oturğan kündaşına şivirlədi. Ölsün, nakəs adam əkən, bittə qoyna deyib, kəşkərzi digən nərsə bulsa, dedi. Bu gəbdən Dotxaya işitib qaldı. Rastan, Gürüstan digəndə, Dotxa deyin, yaşını yaşa, başını aşıqan adamam tizəsi qaltırab dursadan, bura adama aləmə paşa təmən desədən, bu Gürüstana barmağam bulara. Ləkin, muş deyin, qız başı bilən bu, əzi digən nərsə bulsa, mən baramağın digən deyədib gəpirsə. Dotxan xəşi gəldən, onun sınını məzxərləb, abba tigirmançını qızı dədi, bittə qoyna nəzərinə ilmin qoydun, nəcə qoyub usa barasan, 10 təqoya barasanmı, 100 təqoya barasanmı, dəvlətimi yərmini versən barasanmı, dədi. Ünsün, bana dəvlət gərəkməz, dəvlət gərək busa barar ədim, dədi. Dotxağa yenə tigib getdi bu gəp əlbəttə, nümə gərək sənə, dədi. Ünsün, indənədi. Həkin, özü, biriz... Xatını caxının çıxarsa, həmməsini kəltəkliyidən adəti barədi, çünki kündaşları kəltəki işdən qorxub, ünsünü tütkələşib başladılar. Cavab bər, tildən qaldın mıdır? Şunda yanda oturan kündaşam bir-iki mərtə tütkələgəndən ki, ünsün qaraddan özünə bəla qazad intikilib durğan dadxağa qarab, cavab bərsəniz, gəncirəvangə kitsəm, dedi. Bittə görgə bir bıçaq əməz, 10-ta görgə 10-ta bıçaq sançıq gələməndi. İndi kündaşları bildi, bu tülləyə keçsəm dəb durubdu, cavab bərin dəb durubdu. Ləkin, Dotxaq dəru düşünmədi. Nəmə qılasan, dedi. Hələ barıb ki, gəniyə çə vaxtam, dedi, hazır aydamam. Hələ, dedi, barıb ki, gəniyə keçkən iki ayam. İki ayam buğan yox ki, dedi. Nadir Mahbegim səndəl içindən ayaqını uzatdıdan, üsünün ayaqını, baldırını çimçiləb aldı. İndi, Hariyat düşünmedi, gepleme degen deyip işaram kıldı közü bilen. Lekin Müslüm da bir candan keçken kişinin şücaeti bilen dadxağa karadı. Yok dedi, ben bütkül ketsem deyim, ben cevabımı verseniz dedi. İndi başkala oturgan cayında yere girip gittiler. Lekin dadxa hemen o azı oylamadı, ondan turaddan Müslüm'ünü kamçılap başıydı. Lekin dadxa kamçılamadı, şuna kamı dedi. Meyli dedi, etkanın bozsun dedi. Lekin sen yoristana bıçak sançıkken dedi. Kumğan alıp barasan da on hazretinde sağanasında kumğan kayatıp bitti çay demlep gelesen dedi. Meyli meyli dedi Ünsün, laf sizden kayıtmasanız buldu dedi. Dadxanı dem içine düşüp gitti. Lafsimden kaytım man dedi. Hatırcam bul dedi. Hazırdan seni bir talak koydum dedi. Kayıtıp gelinden kin üç talak koyamam dedi. Uşu bir talak koydum deyenden noma hramı şunun içinden daro yüzünü bir kitadan çıkıp gitti. Üyüne girdi. Prençin metni yapındı. Kumağına su doldurdu. Çayneke çay saldı. İç cönedi. Kör aydın dedi. Kahvar şu yerde. Asmanlı çekkesi sarık. Bir kir uvedegi okşatadı. Kin şamal pışkıraya atıp dedi. Bir huru çıkıldı dedi. Ünsünü tentiratıp emverere dedi. Sürüp taş dedi dedi. Ünsün prençin metni koluna aldı. Kin yol asanırak. Yürüş asanırak oldu. İndi görürsen hakkında Dadxa ne onu eşitken olsa Ünsün'e şuna bundan beterine mi eşitken? Dadxa'nın hayalında görürsen çık dahşatlı olsa Ünsün'ün hayalında bundan beter. Lekin hazır bu Dadxa'nın hanadanını, Dadxa'nın dergahını dahşat aldı, ölükler görürsenini dahşatı, onu deyip dahşatın görünmesedir. Fakat hazır ona delde verip durgan nersi atanasını, düganelerini görüşedir. Ondan başka nersini oylamayın durvedir. Xuddi dedi, dedesinden katta xeyitlik alıp bozar başıga ketayotgan yosh bola deyip chopqillab boryaptir. Lekin oqarışıp turgan sahanalarni belgisiz zulmatni ko'rganda shu ganjiravon ota-onasi dugonalari xayoldan ko'tarildi. Göz aldı po kefenge uğralıp sağana ve gürler tarafta yelip yürgen arvahla geldi. Lekin özüge özü olikni canı yok, olikni canı yok deyip bakırıp olga yintildi. Ve onun hazretini sağanası yanında toxtaydı, çaynak bilen kumğanını koydu, perenci çimmetle bir çekkiye taşadı, içinde köp ketip azı kaldı deyip oyladı. Lekin en zarur nasiyadından çıkıptı, otun. Her sahaneden bir kol, her gördüğünden bir tavuş çıkışını kütüp, iş kılıp bir emellep otun yığdı. Lekin yine özüne özü bir ölükne canı yok, ölükne canı yok de belen tavuş bilen bakırdı. Hazır şu bir odamçelik kuvvet verip duruyordu bu gap Ünsün'e. Nihayet tapken tutkenli et geldiden ot yaktı. Kin tutun elengeş elenge kütarılgende hıddı bir tuprağını kütarıp çıkıyor atırgan din hazır bir öyle düşündüğüm bu olarak nezerde. Yine otun kıdırdı ki nihayet kumhan kaynadı. İşte emellep çayını demledi. Keyin otnam tepkilep uçuradı. Kuruk yanta kamışlara ötüp gitmesin de. On kolunda çaynak, çap kolunda kumhan. Keyin getip bariyatır. Ve ya olikni can yok degen gapni ichida duo din tez-tez qaytarib o'zini qo'rquvni yaqinlashtirmayman bari atiradi. Lekin birdan bir oyog'i bir joyga kirib ketgan dim bo'ldi. Bir yumshoq narsaga degan dim bo'ldi chap oyog'i. Endi yer o'pirildi-da shu oyog'ining tagidagi. O'likni qor nima ekan deb o'yladi. Keyin dar oyog'ini sug'urib oldi, bir pay ko'rsam qoldi shu yerda, lekin maqsadchan ketaverdi Aryanna. Keyin paranji chimmatni qog'onni esladi, sag'anani oldi, lekin qaytib barisha yurak yo'q edi, yana yuraverdi. Va bir mahal bir sag'anani ichindanmi yo orqasindanmi bir tovush eshitildidan Naudur gelip Ünsün'ün yelkesine minip aldı. Aftadan bir boğmakçı boğan din kol uzattı. Birden ağır bir nersabla uğrulgan din boldu. Köksine künle azıp gitti. Hıştan gitti. Lekin ayak üstü de hıştan gitti. Kahvar indi onu eteylep yıkmıyordun. Çünkü çay dökile daha. Aradan kança vaxt ötkenini bilmedi. Közünü açıp karasa. Yani arkasında nersab düşüptü. Bir tel yemekle sakalan arkasına ötüp gitti. Ünsün indi şurada telbe bırak valda bulsam. Fahımladı, meymun edip, Dadxa'nın meymunu. Elbette Dadxa meymunu öz alıp yemeyen bu şey, bir ödem berbergen bu şey. Lekin бәрібір үнсін баянчалым қорыққан болса, қазір шу қадар қатыржан болды. Чүнкі қандық берақым болсам, шу атырапта трик адам бар деп ойлады. Гүрістаннан чықты. Тоғыры надырмақ. Yani, енді елда бар ятыр, бірден чап қолына ағырық керген не естіледі. Чүнкі ағырық құмған не естіледі, чап қолда құмған жоқ екен. Кей, чуколы білен чайникні бағырына басты. Худы түште кедейін әді. Юрген елі сыра көпеймеді, екі аяғы гәудесінен арқада қалар әді. Чайник табыр ағырлашып барар әді. Надырмақ бегімінің үйіне кірді вә шерді құштан кетті. О, не датқа шөрді отырып пінәке кетіпәді, үнсімні көрдіден жан бәрі атырас, өл атырдап ойладыдан сәнділден амашып өзіні ташқарыға ұрды. Үнсім көзін аштап, надырмақ бегім тепәсіде иғылап отырыпты, ойын көзімі маталак бұл кеткен, мәні үнсімні елден қайтарым деп ялынғанда датқа кәлтекләбәді. Дарау, нәдән Görüstandan tuprak aldır verdi. İki çimdim tuprakını bir yarım kasa suya çayıp Ünsün'e tuttu. Hiç Görüstandan korkana Görüstan tuprağı dava buladı de. Ünsün menden kaytmasa Hudo'dan kaysın. İndi genç ravanga gitsem bulama dedi. Ketesen de yığılıp nadırmak bir gün. Sen özün gekel ketesen. Yo men tüzikmen genç ravanı adam yüvereyin. Atanem barışımını her ne yırtarak işse, her ne yırtarak suyunsa dedi. Nadırmak bir gün yine kelteklenişinden Korp, men gəncravana xizmətkarını yubardı. Bıraq, ünsün peşin geçə yetmədi, üzüldü. Şam qaranğızda onun cəsədini qızıl körpəgə uğrab ərəvəgə saldılar. Şamal xaman ğuvullərədi, yaydaq dərəxtlərinin şaxıda çiyillərədi, ğuvullərədi. Əvvəl nadırmaq bəgim darvazdan çıxadı, keyin darvazıqə yüzünü uyqırıb çonqaydı. Və yerini ikkələ qolu bilən üç mərtə muşlab, bu dərgəxni indi yelkəminin çıxırı görsən də gəndin, keskin xərəkət bilə ərəvəgə çıxıb marxumənin baş tamamına oturdu. Şəxər qorğandan çıxdan vaxta, kündüzü nadır maxbegim gənc ravanga yubargan xizmətkar qaytıb gəl yatırədi, deydi. Və bizərə bərilgən yana bir xikayə bu bemar. Bemar hikayesi. Xo'p, demak, bemar hikayesiga Osmon yurak yer qattiq degan maqol epigraf qilib tanlangan. Sotib oldini xotini og'rib qoldi deydi Qahhor. Sotib oldi kasalni o'qitdi. Bo'lmadi, tabibga ko'rsatdi, tabib qon oladi. Betobni ko'zi tinib boshqa maylana don bo'ldi shundan keyin. Keyin baxshi kelib o'qidi. Bir xatın işgəlib tolnıq üçünü bilən səvələdi, tovuqunu soyub qalladılar. İşgəlib bulanı həmməsi pul bilən buladı. Bunun deyə vaxtda yoğan çözüladı, ingiçkə üzülədi, dedi qaxar. Şəhər doktor aparsa buladı, qıda boylar ısladı. Doğru, şəhərdə bir doktorxana bu, ləkin bu doktorxana torista satıb aldığını bilgən işi salqın, tınç parkda daraqtıla bilən, orəlgən, bələn, çıraylı imarət ba, konuraq tügməsi var eşikində, külrən eşikində. Çigit poçak və küncərə bilən savda qıladı onun xocəyinin, yəni satıb aldığını, Abdülxanı bay. Ambarda kuləb getgən kaplar aslında qalıb ölə doğum buğandadan bu doktorxanağa barmin simgə getgən ədi. Doktorxana deyəndə satıb aldığını köz aldıgə izvaş və aqbaşanı surəti salıngan 25 somluq solgə vay pul gələdi. Demək, məlum, doktorxanağa alıb barsa boladı ki, pul kan, axır bir yerdə işlər işliydi uş Abdülxanı bayını qoluna, ləkin Abdülxanı bay deyənləri, Өзі өлі дон бұғанда бармаған ол кәсел қанаға. Бемар ағырләшді, сатып алды қоғайының алдына әрза барды. Леккен өзен білмейді нөчін барғанын. Абдулғаны байыса оның сөзіне ештіп көп әпсізләнді, көй әке. Қолыдан кәсе қазір қатынның аяққа бастырып бәрші таяр әкені білдірден кейін, диван айба қавәдіңге еш нәрсе көтәрдіңме Yəni, trikçilik əmətkəz üçün səvətçələr toqışını örgəndi. Yerdədən keç-keçə avtab şoaqda oturub, gəvrallar içində kömülüb səvət toqırıb. 4 yaşar qızcəsi, var yoxu 4 yaşar qızcəsi koluna romalçı alıb, onesinin yüzünü kərə atxırə pəşələdən qoruydu. Bəzən kolda romalçı mükkə düşüb, xlapam qaladı. Yakın Iraqdan gədayını tavuşu eşdilədi, pəşəğın qillidiydi, bimarin qillidi və uşa gədayı tavuşu eşdilədi. Xeydus, Şeydullah, Bənami Allah, Sadaqa Rəddibəla, Baqavli Rəsuli Xuda. Bir keçəsi bimarşın deyə azab tartdı, o xər yirəgəndə Beçirə Sadıbaldının çəkkəsinə burov salıngan kişinin din tələbəsə gətüşərədi. Qoşnısını çakırıp çıktı bir kəmpirini. Kəmpirini kullanma o gələdi. Bemarını tozğayan saçlarını düzeltti. Və bağını silədi. Sonra oturup yığladı dedi. Ve günah güdəkini saharda qılgən duası icabət buladı. Qız izi yuğatın dedi. Evet dedi bala yuxusu gəlib qınışıb biraz yığladı ki otasının qəzəbidən mi ya anasının əhvalından mı qorxub kəmpir var getgən din qılıb dua qıldı. Xudaya əyəmdi deydi ki dəva beygin. Xudaya əyəmdi deydi ki dəva beygin. Bemar gündən gün bəttər buldu, axırı üsəl buldu. Bərbir könlündə bir arman qalmasında çilyasına mı qıttırdılar. Satıb aldı, yani səbətlərini ülgür caladı, on bakkaldan 20 tənge kars götərdi. Çilyasından kim bemar əncə titikləşkənliyim oldu. Hatta şu keçəsi gözünü açıb kızına yanına tartdı və piçirlədi. Xuda kızımı səxərləri kılgən doğasını dərgahıda kabul kıldı oxşaydı dedəsi, indi tüzük mən kızımın səxərləri yuğatmayın dedi. Yenə gözünü yumdu. Şu yumgəncə qayıtıb gözünü açmadı. Saxara barıb bemar üzüldü. Satıb aldı kızcasını ölük niyanından alıb başqa qayat kız yatgəndə kızca uyğandı və gözünü açmazdan adətdəkicə dua qıldı. Xudaya əyəmdi dəydiqə dava qıgın də. Nadı çək bu bilən qaxar. Demək bu əsərdə iqtisadi mədəni qalaqlıqnin bir faciəli akıbət, yəni cahlik kuyuk boyaqladı əks etdirilgən. Demək, bu yerdə bemar faqat genə satıb aldığını xatınımaz, bemar bütün cəmiyyətədir. Oşa təbib bemar, oşa satıb aldığını xocayını bemar, Abdülğanı boyu, oşa kəmpir bemar, oşa baxşı bemar, oşa çilyasın oxuyan xatın bemar. Demək, bütün cəmiyyət bemarədir.